شب بخیر کوچولو. به نامی خدایی که بهار زیبا را آفریده. سلام به روی ماه شما بچه های بهتر از بهارم، خوشگلتر از بهارم. انشالله حال روزتون خوبه بچه ها. مراقب هستین، دید و بازدید نمیرین، چون این بیماری ناقلا، بیماری کرونا هنوز دست بردار نیستا. بله مراقب باشین، چون یه وقت خدای نکرده زبونم لال ممکنه آدم مریض بشه. بله رعایت بکنین، هرچی هم بزرگترا میگن حتما گوش بدین. در ضمن یه خبر خوبی دارم براتون. فردا چه روزیه؟ فردا مصادف است با ولادت با سعادت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. بله انشالله که آقا هرچی زودتر بیان و ما رو در واقع نجات بدن. عزیزای گلم، این مناسبت بسیار بسیار فرخنده رو به شما و بزرگترهای توی خونه تبریک و تهنیت میگم. اجازه میدید بریم سر وقت قصه‌مون، قصه‌ای به نام پاداش مهربونی. یه دختر کوچولویی بود به اسم پروانه خانم. دختر مهربون ما یه روز همراه مامان خواستن برن تو کوچه که یه پیرزنی رو دیدن که عصا زنان میخواد از خیابون رد بشه، ولی نمیتونست. مامان پروانه گفت عزیزم دخترم بیا با هم کمک کنیم تا این خانومو از خیابون رد کنیم. پروانه اولیش یه کوچولو اخم کرد، ولی بعد همراه مادر رفت که به خانم پیرزن کمک کنن. ایشون رو از خیابون رد کردن. یهو بچه ها عصای اون خانم گیر کرد توی چاله. وای حالا بیا درستش کن. بله بچه ها خیلی زحمت کشیدن مادر و دختر تا بتونن عصا رو از توی چاله بیرون بیارن. خانم پیرزن هم تشکر کرد و قرار شد که از هم جدا بشن. در همین موقع مامان پروانه دلش نیامد که پیرزن رو تنها بذاره. گفت خانمم شما الان کجا میخواین بریم؟ خانم گفتن میخوام برم دوتا نون بگیرم. آخه من هیچ کسو ندارم، خودم باید کارامو انجام بدم. مامان پروانه به اون خانم کمک کرد تا برن نونوایی. بله چند تا نون گرفتن و دیگه یواش یواش در حال برگشت بودن. میخواستن بیان که یه موتوریم از کنارشون به سرعت رد شد و نزدیک بود بهشون بزنه. وای وای اون وقت چی میشد؟ الهی شکر که اتفاقی نیفتاد. پیرزن البته خیلی ترسید. مادر و دختر قرار شد که حالا خانم پیرزن رو تا خونش همراهی بکنن. خانم پیرزن اول قبول نکرد، اما وقتی دید که اونا اصرار میکنن دیگه پذیرفت. خانم پیرزنم با خوشحالی قبول کرد و با کمک اونا رفت خونش. پروانه و مامانش وقتی دیدن پیرزن دیگه به خونش رسیده یه نفسی به راحتی کشیدن و خداحافظی کردن که برن. پیرزن گفت خواهش میکنم یه لحظه صبر کنین. پیرزن رفت تو خونه و بعد از چند دقیقه با یه گلدون گل سرخ اومد بیرون. گلدونو به مادر پروانه داد و گفت شما امروز خیلی به من کمک کردین. این به خاطر خوبی هاییست که به من داشتین. بعد از تو جیبش یه بسته آب نبات قیچی در آورد و داد به پروانه و گفت اینم برای تو دختر مهربونم. پروانه خیلی خوشحال شد. آخه اون آب نبات قیچی خیلی دوست داشت. آب نبات ها رو گرفت و از پیرزن مهربون تشکر کرد. چه قصه‌ای بود بچه ها. کمک کردن خیلی شیرینه. خیلی شیرین. اصلا آدم لذت میبره. آره، در اون لحظه هم آدم فکر میکنه که خداوند داره لبخند میزنه و چقدر راضی از بندش. پیرزن مهربون ما هم در ازای محبتهای مادر و دختر به اونها آب نبات داد و یه گلدون گل رز داد. البته اونا رم نمیداد هیچ مشکلی نبود. مادر و دختر به خاطر خدا این محبت رو در حق اون خانم کرده بودن. بله، جواب رو از خود خدا میگیرم. در هر صورت بچه های گلم، امیدوارم هر جا که نیاز به کمک بود شما اولین نفری باشید که اقدام میکنید. قربون کمک کردنتون برم. بازم بهارتون مبارک. تا فردا شب، خدا نگهدار.